اور جو کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔